سورة ياسين درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. جدا شيء ننرزي جدا شيء دا وقت دا ساعت اي مجرمانو سنگا چی بشارت ذکر شو د جنتیانو متعلق او دا غیل د الله تبارک وتعالی د طرف نه د نعمتونو ذکر شو نو اوس دلته دا په ضد باندې چې کوم خلق ولاړ دی چې مجرمان دي او جرمونه کړي دي نو هغوی ته به ویل شي چې ستاسو داسې خوشحاله یې لکه څنګه چې د جنتیانو دپاره دي او داسې نعمتونه څنګه چې د جنتیانو دپاره دي هغه ستاسو دپاره نشته. تاسو جدا شئ ستاسو د خپلو جرمونو په وجه باندې چې کومه سزا ستاسو دپاره مقرر ده تاسو به هغې سزا ته مخامخ کیږئ. او دا ولې تاسو نه وعده اخیستې شوې وه نو د هغې ذکر کوي. الم آهد الیکم آیا ما حکم نو کړی تاسو ته یا بنی آدم اے اولاد د آدم علیه السلام الله تعبد الشیطان چی عبادت مکوی د شیطان انو دا شیطان چی دی لکم عدو مبین ستاسو دپاره دشمن نخکارا. الله تبارک وتعالی حکم د چا په ذریعه سره دنیا ته را رسی. الله تعالی وحی کوي په خپل پیغمبر باندې او د پیغمبرانو په ذریعه سره خپلو امتونو ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه لومبه پیغام د سرازي چې الهو پیژنه. او د الهو پیژندل دا دی چې د الله کوم کارونه دي چې هغه د بل چا د پاره ونه شي. کچره په هغه کارونو کې چې الله له د بندګۍ په شکل کې دي او هغه قسم کې تا د چا د پاره وکړو نو تا د الله د دغې بندګي کوونکي مجازي اله دا خو تا د الله تبارک وتعالی سره شریک کو. او الله په خپل وحدانیت کې الله په خپل الوهیت کې الله په خپل خدای کې ځان سره څوک شریک نه مني نشته نه وو او نه بشي او نه الله تبارک وتعالی د دې اجازت ورکړی دی. انبیا راغلي وو حق فرض تاسو ته راغلي وو بار بار یې د ته خودنه کړې وه چې بغیر د الله نه د بل چا عبادت مه کوئ بندګي مه کوئ. او عبادت باندې موږ پوره تفصیل کړیو چې عبادت د درېو سیزونو نه جوړ دی مینه تمه او یاره دا د درېو سیزونو نه جوړ دی. او مینه په دوه قسمه ده یو هغه چې د خدای توب مینه ده او یو هغه مینه چې د هغې اجازت الله تبارک وتعالی ورکړی په حدودو کې دن نه. اوس که د خدای توب مینه د بل چا سره وکړه نو په سبب د هغې سړی مشرک کیږي. اوس مال سره سرحده پورې مینه ده چې حلال وګټئ بچو سره مینه ده ښځې سره مینه دې کې تعالی الله تبارک وتعالی اجازت درکړی چې د شریعت په دن نه. یاره په دوه قسمه ده یو د خدای توب یاره ده او بل چې کوم دی مار لړم ټوپک تماچا زمری دارنګ مخامخ دشمن د هغې نه یاره ده هغه یاره خو جایز ده. خو اوس د خدای توب یاره چې بابا راځي او که ما عرس لله لړم او ما چې کوم دی چړاوه ونه کړه او ما نظر وانه کړه په ما باندې چې کوم دی نو دنیا الټه کیږي په ما باندې کټ الټه کیږي په ما باندې چې کوم دی نو تکلیفونه او مصیبتونه به راځي. لږ مخکې مونږه ووی که نه ستا د وجې نه پیغمبرانو ته وي ستاسو د وجې نه په مونږ باندې دا مصیبتونه راغلي وي زمونږ الحه زمونږ نه خفه شو تاسو د هغې په خلاف باندې وایي چې هر څه یو الله کوي زمونږ الحه خفه دي په مونږ دا مشکلات دي د بل چا نه مشکلات هغه مشکلات چې هغه د غیر د الله تبارک وتعالی نه هغه یاره چې هغه د الله نه په کار وته د بل چا نه وکړي دغه رنګې څنګه چې تمه ده تمه ده خدای توب الله نه تمه یا الله وعده مې کړی دی نکاح مې وکړه کالال خپلې بیبي سره مېلاو شم ستا په حضور کې دعا کوم مال بچی راک استزه او زنګوټه ل جوټه ورکای قبرونو پسې ګرځي درگاہونو پسې ګرځي چې ها خزه رحم میټینګ شي یا چې کوم دې خزه په خپل ازي چې زما رحم ټینګ شي دا نمونه تما د چانه په کار وا دا الله نه په کار وا اسباب به استعمال کی کوم اسباب چې شریعت تعالی مقرر کړی دي او بیا مخیتا دا غي نتیجه او دا غي غواړ الله نو تاسو ته نو ویل چې عبادت بندگی دا نه چې بس صرف الله اکبر قطع کیدل او برکت کیدل بس دا صرف عبادت ته په مونږ ټیم کې او بیا د جمعه ته چې بهر شم زما خو خدا کزه چا ته سر ټټې کوم کزه رچانه غواړم کزه سوک وسیله کوم کزه سوک د خدای پاک سره چې کم دی نو داغه په شون کې شریکوم داغه په کارونو کې زه شریکوم ما ته اجازت دی نه تا ته اجازت نشته ته سلیری چې ګنټې د الله غلامه تاسو ته ویلی نو چې تاسو به د الله غلامی کوئ د بل چا غلامی به نه کوئ لا تعبد الشیطان الله تعبد الشیطان چې عبادت به نه کوئ د شیطان انه لکم عدو مبین دا شیطان چې دی ستاسو لپاره دشمن د ښکارا الله تبارک و تعالی در ته ویلیو نو په دې کې نهی عن الشرک شوا چې تاسو بغیر د الله نه د بل چا عبادت او هر هغه څیز چې ته عبادت کوي د عبادت د شیطان دی کته قبر لذی کته غیر الله را مدد کوي کته چې کم دی نظر نیاز د غیر الله په نوم ورکوي دا چا په خود نه ورکوي د شیطان په خود نه ورکوي دا د شیطان عبادت دی ورسره ورسره چې کم دی تا د نورو دی ورسره شریک کړي دا الله تبارک و تعالی سره په خود نه دی چا په خود نه دی شیطان دا شیطان په خود نه ته چې کم نه دا کارونه کوي تاسو ته پته نشته انه لکم عدو مبین چې دا تاسو لپاره دشمن دی ښکارا نو دشمن نه به ته ځان بچ کوي او که د دشمن په رای او د دشمن په طریقه باندې به چلیږي دشمن خو تا هلاکت ته بوزي نو الله تبارک وتعالی وایي دا خو تاسو هلاکت ته رب ته بوزي تاسو ته ویلي نو پیغمبرانو حق پرست تاسو ته راځي او تاسو ته بیان کوي چې دشمن مو دوست کوي دشمن دوست کیږي نه شیطان د چا دوست کیږي نه او سیده ته ویلو الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم سو و ان اعبدونی چې زما عبادت کوي امر بالتوحید بغیر زمانه بد بل چا بندگی نه کوي د بندګۍ څومره اقسام چې دي هغه به صرف ما لپاره کوي هاذا صراط مستقیم دا د لار برابر نه غلارې ستوي وي چې صرف دیو الله تبارک وتعالی بندگی ها کیږي او یو الله مشکل کشا او حجت روا او دار چا په حال باندې خبردار او دارنګي داغه غونی طاقت تبل چا د پارا او داغه غونی قدرت تبل چا د پارا او داغه غونی علم ها بل چا د پارا دا چې کم نه ثابت نکړی شي دا سړی په نه غلار باندې دی او چې دین علاوه دی ډیر لوی په خلکو کې شهرت حاصلونکي پیر دی مولا دی غټ شهرت دی خلکو له ډیر عزت کوي خو د شرکیاتو او د بدعاتو تعلیمات او دا رنګې داغې دعوت خلکو کې خورئ داغه شخصیت داغه باباګیرت داغه علمیت دا په دین کې دلیل نه دی دین کې دلیل کاغه علم تابع د قران او سنتي ورته وای ډیر عزتناک سره واقعي دا چې الله ولې عزت ورکړي دی نو موږ به ولې څنګه نه ورکوو خو ډیر بیمانه چې خپل علم لا د توحید او د سنت تابعدار علم لا د قران او د سنت تابعدار علم لې عزت نه ورکوي دا ډیر بدقسمت دی ګناونه خو بدار چانه کیږي او چې کله له تا ته یو سړی د قرآن او د سنت خبره کوي او په هغه کې بیمانی نه کوي نو ته د هغه ګناونو پسې مزه ته د هغه کول وګوره چې دا کول دی د څه ما ته بیانوي هغې باندې عمل وکړه نور اخوا ته دا دومره ځان مه مخکې کوه چې د الله تبارک وتعالی په ځای باندې ځان ودرئ چې زه ورسره حساب کتاب در سره کومه موږ تاسو حساب کتاب کولی شو تو گورا که ده قرآن و ده سنت مطابقی خبر کولا خدا سره چه کم ده خبره پده که وزن شته او ده تابیداری پکار ده نور که شخصیت یو سړی او ما نه څه ګناه کیږي نو ته به وایي چې یاره بس زاړو د سره درس ته نه کینم نه څه خو بني آدم یم ما نه به ګناه وشي خو تا ته څه پته زما او د الله په منځ کې چې زه هغه ته څنګه راګرځم او زه د هغه بندګي او د هغه د توحید د هغه د قرآن د هغه د پیغمبر تابعداري څنګه کوم نو د دې وجه نه لار نیغه کومه ده چې کوم یو سړی تا ته قرآن او سنت د الله د وحدانیت د الله د دین د الله تبارک وتعالی د قرآن او د نبی علیه السلام د سنتو خبرې درته کوي او په هغې کې څه قسم له بیمانی نه کوي که بیمانی په دغه کې وکړه بیا دا عالم هم د ده هم تابعداري مه کوه د ده د خبرو تابعداري د خبرو چې د قرآن او د سنت مطابقي نو د هغې تابعداري په کار ده ځکه چې دا د لار برابر د الله تبارک وتعالی بندگی کول ولقد ادول منکم جبلا کثیرا او تحقیق گمراهان کړو ستاسو نه ډلې ډېرې افلم تکونو تاکلون تاسو کې دومره عقل نشته د شیطان دشمن ډېر ستاسو نه د نېغې لارې نه لارې د گمراهۍ ته واړو نو آیا په دومره نصیحتونو چې دا قرآن کې څومره نصیحتونه کېږي لکه اوس مثلا د دې دومره نصیحتونو باوجود تا د عقل او فهم نه د سوچ او د فکر نه کار وانغسته انسانه تا دومره سوچ ونه کو چې مونږ ولې د داسې ښکاره دشمن ملګري شو نو اوس د دې سزا وسکی نو فرمایي هذه جهنم الذي دا د جهنم هغه کنتم توعدون چې وایي تاسو سره یې چې وعده کړی شو سره د دومره نصیحتونو نه د شیطان د تابعدارۍ نه تا ځان بچ نه کو ځان دې ونه ساتو او همیشه همیشه دغه په ملګرتیا کې وي الله ته راونه ګرځېدي حتی دا چې مرګ دل راغی او په دې کې د دنیا نه رخصت شي یو سړی الله دې مونږه تاسو ټول مؤمنان د خیره سره د خپل قرآن او د سنت او د شیطان د هغې ملګرتیا نصیب کړي او د شیطان د ملګرتیا نه دې الله مونږه وساتي ورنه که په دې حالت کې مرګ راشي الله پاک وایي چې دغه دی جهنم دا د جهنم دا نه شه اوس دې ته چې تاسو سره یې وعده کړي دا چې تاسو ته الله تبارک وتعالی پیغمبران راغلي وو حق پرس راغلي وو وینا یې درته کړې وه چې بغیر د الله نه د بل چا بندګي نه مه کوئ او که کوئ دا په خودنه د شیطان ده او د شیطان ملګري چې کوم دی همیشه همیشه دپاره جهنم ته به ځي د دې وجې نه سورة الاعراف کې مونږه تاسې ویلي وو الله تبارک وتعالی فرمایلي وو هلته لمن تبعک منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین چا چې ستا تابعداري وکړه شیطانه ستا سره به ته جهنم ډکوم نوی اسلوه اليوم بما كنتم تكفرون د ننه شی نن دی جهنم ته په هغه وجه باندې چې وایي تاسو کفر کوونکي چې کله تا د شیطان د ملګرتیا نه په خودنه د قرآن او د سنت په خودنه د حق فرستو ځان نه بچ کو د شیطان په ملګرتیا کې اوس هغه ځای ته ننوځه کوم ځای چې د سزا په شکل باندې د مجرمانو د پاره جوړ دی او په دغه ورځ به بیا دې انکار کوي خو الله تبارک وتعالی وایي مخر به وله په خوله ولګو نو څه فرمایي الیوم نختم علی افواههم دا ساعتې نن ورځې مخر به ولګوم په خولو د دوی باندې وتکلمنا ایدیهم خبرې به وکړي موږ سره لاسونه د دوی وتشهد ارجلهم او ګواهي به وکړي خپې د دوی بما كانوا يكسبون په سبب داغي چې دی کم کسب کړو په سبب داغي چې دی کم په دنیا کې دی څه کړیو په خلو معنی کده انکار کوي الله تبارک وتعالى به ول په خلو باندې مهر لګي او د دې په ځای باندې الله تبارک وتعالى به ول وګوره هغه لاسونه چې دی هغه به په خپل خبري شروع کی خپې به خبری شروع کی گواہی به شروع کی او دا رنگ حام میم سجده کی به اون 20 نمبر آیات کراشی چې غوګونه سترګي سرمنه دا به پی گواہی کوي او دی به ته وای چې تاسو په منګ باندې گواہی کوي ها دغه سيزونه په خپل وای چې منګ الله تبارک وتعالى په خبرو را لګولې زمونږ سره قدرت دی جبې اټول زمونږ استاد د سرنواله تر د خپل پورې غوخه وینه ده کنه نو جبې په کې بل شی دی کنه غوخه وینه ده وخا وینه هغه ته حکم نه چې ته خبره کوي الله تبارک وتعالى حکم چې دې لاس ته وکي هغه به خبرې کوي چې دې خپې ته حکم وکي هغه خبره کوي خدای دې لپاره چې به ایمان دلته هم دروغ وای وار کچې دا خپل بدن آزاد ارمانی په خپل غوي شروع کی نبی ابصالی نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى وی خپل بدن بدر باندې غوي شروع کی ولو نشاء لتمسنا على اعينهم کچاري خو خو زمنګا نو خاړه کړي به مونږه اغستر کی دی فاستبقوا الصراط نو دوی بوڑان دیشی لاری تا فانا یبصرون نو چرت بوی دی چیوینی با لاری لرا کالا چی تو دا استر کی دا اللہ دا کتاب نا اڑای او بندائی نو دنیا کی دا سزا پا طور دا اللہ تبارک و تعالی ام دا استر کی مسخ کی خاڑا کی ختمی کی نستا تا کشتی چلی دلو کڑی لمسخنا هم مسخ یعنی پزای باندې بالکل کینی ایشی د تنخکاری د ګرځیدو طاقت د نواخلم نو آیا ستاسو طاقت شته چې ته کوم دی وګرځې په دې باندې نو دا چې الله د کوم مقصد د پاره درکړی دی نو دا طاقتونه یو سترګي ذکر کړي او سره د انسان ټول صلاحیتونه دا صلاحیتونه د الله تبارک وتعالى د دین د پاره په کار کې راول لاستا پیدل دا زمونږ پیدل چې موږ د الله تبارک وتعالى را کړی صلاحیتونه د الله د پاره استعمالو زمما د پاره جو خیر به زمما په جولای کې غرزيږي لکه څنګه چې سهار مزدورای لړشي او ماخام خوشاله راځي جیب تکراړي نو دغه رنګي چې اخرت کې الله تبارک وتعالى حساب کوي نو د دې خیر او د دې خوشحالي بستا د پاره الله چې کم طاقتونه درکړي استعمال کولو نشاء که خو خو زمنګ لمسخناهم نو مسخ نو مسب کړو مونږ دی لرا علا مکانتهم پزینو دی باندې پمستطاع مدین نو نبوی دی طاقت لرون کی دتلو ولا یرجون او نو دو واپس کیدو الله تبارک وتعالى خدا سے ذات ته کاغذ ستا په بدن کې ها ستا د عذاونه او عذا او درول غواړي څوک ته چی هغه عذاب یا د الله دو ودرولنا او دا الله دی نیولنا د سزا په شکل کې سوکشته چې بیا کاروایی پیو کړی شي ومن نعمره او هغه څوک چې عمر ولا ورکړو مونږه ننکسه فی الخلق نو کمزور کو مونږ دل رپو خلقو کې په مخلوقات کې افلا یاکلون نو آیا دی نفویږي دا غچانه عبرت او سبق ناخلی چې بوډاوالی تورسی نو د لیدلو او ریدو او ګرځیدو نمازور شي نو آیا دا حالت پتا باندې ځواني کې نشي راوسته الله تبارک وتعالى لګو ګور کنه بوډا دا چې بیا سره دا غنه چې په ځواني کې وګوره څنګه طاقت مظاهره وای کولا او چې کله بوډا شو نو حتا دا چې بعضی وخت کې انسان محدود قدمونو نه زیات قدمونه هم نشي غستې نو ولې دا غنه سبق نه اخلي لک سبق ته واخلا کته په خپل ځواني باندې غاورای په ځواني کې هم پتا باندې الله تبارک وتعالى دا کمزوري راوستي شي وما علمناه الشعر او نه دی خودلې موږ دته شاعري نه دی خودلې موږ دته شاعري وما ينبغي له او نه دی مناسب دا شاعري دی پیغمبر لرا ان هو نه دی دا الا ذکر مگر نصیحت دی نه دی دا قران الا ذکر مگر نصیحت وقران مبین او قران سرگن الله تبارک وتعالى دا اغه شبهه جواب کئ چې د نبی علی السلام ودا چې سکله وته دا خبره وکړي چې را الله تبارک وتعالى دا طاقت لري او دا قوت لري نو دا رنگ قران ته دا ودا شاعرانو شیرونه دی لکه څنګه چې د موکې د خوشاله لو د پاره خلک یو بل توي دا هم د ځان نه خبرې جوړې کړې دي الله تبارک وتعالى وې دا د ځان نه خبرې نه دي د دې په شا یو لوی حقیقت ته پتا ستا حقیقت نه دي اخ واضح شوه سره د نصیحت کول نه تاسو وګ نه ګروي تاسو په حقیقت ځان نه پوه کوي تاسو پوهیږئ نه دا قران دا چې کوم نه ها د شعر او شاعرۍ کتاب نه دي او د پیغمبر کار شعر او شاعري نه ده بلکې د پیغمبر چې کوم بیان تاسو ته کوي د دین نصیحت واخلې دا د نصیحت کتاب دی او دا قران د لستو کتاب دی د لستو ورته وي کنه هو قران مبین او د لستو ښکارا نمنګا چې کله بعضی خلقو با خلقو تا د دې خبري ذکر کو چې قران به الپ ترجمه په تفسیر سروای چې سوال لسیلمونه مو کړی نو په دې طریقې اوم ډیر وخت پورې خلک د قران نه لری ساتل او د ترجمه او تفسیر نه خلک په جهالت کې پروت مونږ وایو خیره سوال لسیلمونه خزر بنمونه راته مړه واخله چې کم کم لمونه یې چې توای چې یاره غبا کای چې هغه مونږ تفوس وکړو چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه کم علمونه کړو چې نبی علی السلام راغی او ورته صحابه په پلارو کې ناستو یره آیات نازل شو کنه نازل نشو نه یو بل ته آیاتونه بیانول مونږ ته وخا غ علمونه چې هغه د قران نمخ کې هغه نبی علی السلام خلقو ته وویل اول چې وحی نازل شو نبی علی السلام خلقو ته دا غی رسول شورو او الله پاک ورته وی بلغ ما انزل الیک ورسوا سوره مائده کې مونږ تاسو ویلو ورا سواغه چې وحی کی داتا کچری دا کار دی اونکه پیغمبر اتا دا الله حق ته پیغمبره حق ته ادا نه کړ قران د رسول کتابو دا د پڑھاولو کتابو پڑھاوي کا ځان په پوکا کم دلایل لی روزانه وګوري په یو یو صورت کې دا الله په وحدانیت باندې سمره سمره دلایل ذکر کی نو کچری دا د وخت نه زمون په ملک کې د دې خدمت کې دی نو تاسو په ایمانداري وایي چې یو ګومبت په چرته په قبرونو جوړ شوی او یو ځای کې به ورسونه شوی علي علي به د غیر الله په نوم باندې کېدی د غیر الله په نوم باندې به توافونه کېدل د غیر الله په نوم باندې به منختي کېدی د غیر الله په نوم باندې به کم نه د الله غونې غوښتنه چې څنګه د الله نه کېږي الله ته داغي و اغي وسیله کول دا به زمون په ملک وو او خدمت د قران اکثری طریقه باندې خلکو مکا نور کوي او بعض علما داسې دي الله دې ورته هدایت نصیب کی چې هغه چې کم نه نو پخپل خلکو ته هغه صحیح بیان نه کوي هغه علم یې زده کړي کم علم چې هغه ځان د پاره سبب د نجات منی او غنی هغه تا ته مخي او هغه علم چې حقیقت کې ګوري د قران او د سنت سره بعض خبرې دا هغه جوړ ناراضي نو کو پرس کو یو سړی د الله دومره جام د پیو راړي او ستا په مخ کې پکې د وړو بولی او ټکی وکي د با اوس کې قران او سنت کې ته چې کم نه نو خبرې د ځان نه نور څنګه ټیک تعلیم دی ماشاء الله پنځل لس کال علمونه کړي چې سر په نحوي تکینی او دارنګي کتابونه تکینی بالکل موږ منو او عالم دی خو چې کله هغه سره هغه خبرې شامل کی لکه څنګه چې تعالی ما مثال درکو کو څوک د لډک جام دو په اوراړي هغه کې لغونی واړه بول واچې ته چر یغه نس کې نه دغه رنگ دین چې کم دی دا خو صفا دی صفاف صفا بیان بکای دا نه چې د خپل طرف نه یا د کاکاجی او د باباجی خبرې چې کم دی پاغي کې ورمنډې او ور داخله هغه سبا د خلکو د پاره سبب د گمراهی ګرځي او نو ټیک ته چې ستا خبرې صحیح دي خو پاغي کې نور داسې خبرې شاملېږي چې هغه سبب د گمراهی ګرځي قران زده کا قران دې زده کولو کتابو لینذر من کان حیا دې لپاره چې ویری هغه څوک چې ژوند دی وی په توحید باندې ویحق القول او ثابت شوینا علی الکافرین په کافرانو باندې دا قران دې د پاره چې د چا په زړه کې د توحید هغه ژوند هغه پروتي هغه د دینه خیر او پیدا د غیده لپاره سبب دی یری جوړ شي هغه هغه کارونه کوي چې الله پر رضا کیږي او دا کارونو نه ځان بچ ساتي چې الله په ناراض کیږي او دا رنګي قران د یری کتابو ته بیانو کا چې څوک یې نه مني د دې لپاره چې پاغي باندې حجت قائم شي ويحق القول على الكافرين او د دې لپاره چې ثابت شوي نه د عذاب په کافرانو مای چې سبا دا نه وای چې مونږ ته خوچا څوک نو راغلی مونږ ته بیان نو کړی نه تا ته بیان شوی تا ته حق را رسیدلې دا غي باوجود تا ملګرتیا د شرک او د کفر کولا نو د دې وجنا حق د دین هغه ادا شوی دی خو تا عمل نه دی کړی او تا کیده نه ده جوړه کړی او لم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا آیا نه ګوري دی موږ پیدا کړی دی د دې لپاره د هغه سنه چې کړی دی لاسونه زمونږه یعنی جوړ کړی دی لاسونه زمونږه موجود کړی دی لاسونه زمونږه انعاما ساروی فهم لها مالکون نو دی دی لرا مالکان دی اختیار من دی دی الله تبارک وتعالى اوس دلته بیا دلایل ذکر کوي چې انسانه ته نو ګوري دا زند سر چې په ځمکه باندې ګرځي او ستا په خدمت کې لګیا دي، کاغه د پایو در کولو دی، کاغه د سورلۍ کولو دی، کاغه ستا دپاره د ښکار کولو دی، کاغه تا دپاره د حفاظت کولو دی، او کنه هغه د نور څه استعمال لپاره دی. دې سیزونو ته نه ګوري، دا چا پیدا کړي؟ الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي. او هغه څاروي چې ته مالک کړي په دنیا کې اعلان کې کاغی د طاقت په لحاظ سره شي، نو داغی ټینګول اوخ په څوک ټینګي؟ خو الله تبارک وتعالی قبضه کې در کړی دی. هغه اوخ یو ماشوم غونې د مواد نه نیولي، هغه ورپسې روان هغه اوخ الله تبارک وتعالی تر دې مالک کړی، هغی تا ته تابعدار کړی دی. انسان هغه الهو پیژنه چې هغه دا نعمتونه په تاسو باندې کړی دي. وزللنا لهم، او تابع کړی دي منګه دی لرا. فمنها رکوبهم، نو باز د دینه چې سولی کوي په دی باندې. ومنها یاکلون، او د دینه خوراک کوي. ولهم فیها منافع، دی د پاره په دې کې پیدا دي. ومشارب، او سکلی. افلا یشکرون، آیا دی شکر نه ادا کوي؟ په سو باندې سولی کوي، د چانه پیس کې، د چانه غوښه خوري، د چانه څه خوري. الله تبارک وتعالی دلته نعمتونه درکړي، ته ولې شکر نه ادا کوي؟ وامتازوا اليوم ايها المجرمون، جدا شهيد اسات مجرمانو. الم عاهد اليكم، ايا ما حكم نه کړی تاسو ته؟ يا بني ادم، اي اولاد د ادم عليه السلام، الله تعبدوا الشيطان، چې بندګي مکوې د شیطان. انه دا شیطان چې دی. لكم عدو مبين، تاسو لپاره دشمن دي ښکارا. وان اعبدوني، او زما بندګي وکي. هاذا صراط مستقيم، دا د لار برابر. ولقد ادل منكم جبلا كثيرا، او تاكي گمراهان اکرستا سنا دل ډيري. افلم تكونوا تاكلون، اي تاسو افلم تكونوا، اي ني اي تاسو تاكلون، چي تاسو اكل واخلي. هذه جهنم التي، داد جهنم اغا كنتم توعدون، چي وي تاسو سره چي وعده شوا. اسلوها اليوم، دنن شي نن رزي دا ساته. بما كنتم تكفرون، پاغ و جمانی چې وای تاسو کوپر کوون کې دن نشي دی. تنن ساتي دا ساتي دا ورځي نن ورځي په سبب دا غي چې تاسو کوپر کوون کې وای. اليوم نختم على افواهم، دا سات یا نن ورځي منګ مخر لګو په خلود دی باندې، یعنی جبه باندې. وتكلمنا ايديهم، او خبري بو کې زمنګ سره لاسونه دي. وتشهد ارجلهم، او گواہی بو کی خپې د دې بما کانو یکسبون، په هغه وجه چې دې کم کسب کړو. ولو نشا، او کچری خو خش تمنګا، لتمسنا علی اعینهم، نو خاړه به کړو مونږه سترګې دې دي. فاستبقوا الصراط، نو وړاندې بشی لارې ته. فانا یبصرون، نو چرته به وي چې دې به ویني لارې لار، بیا به نظر نه لګي. ولو نشا، او کچری خو خش زمن، لمسخناهم علی مکانتهم، مسبقوا دې لره په زینو د دې باندې. ومستطوا مدین، نبوی دی طاقت لرون کی دتلو. ولا یرجعون، او ندو واپس کی دو پزی بہو دریگی. ومن نعمره، آسوک چی عمر اللہ ورکڑ دے منگ دلرا. ننکسو پی الخلق، نو کمزوری کو منگ دلرا پا خلقو کی پا مخلوقات کی چی بودا توب تو رسی. افلا یاکلون، نید دی ولی اکل ناخلی، ولی دی ولی افلا یاکلون، ولی دی نپویگی. وما علمنا الشعر، او ندی وما علمنا الشعر، او ندی خودلی منگدتا شعر شاعرائی لرا. وما ينبغي له، او ندی مناسب دلرا شعر و شاعری. انه الا ذکر، ندی دا مگر دا نصیت کتاب. و قرآن مبین، او دلستو سرگن. لینذر من کان حیا، دید پارا چیوی ارے آغا سوک چیوی جواندے پا توحید ماندے. و یحق لق، ويحق القول على الكافرين، او ثابت شوینا دا عذاب پا کافرانو مانے چی کم از کم دا اجت نشنی ولی چی منگتا چا سی را رسولینو. اولم یرو، آیا نگوری دی. انا خلقنا لهم، منگا پیدا کری دی دا پارا. مما عملت ایدین، دا غسنا چی کری دی لاسونو زمنگا، یعنی موجود کری دی زمنگ پوکم مانے، یعنی دا ساروی وغیرہ. انعامن ساروی، فهم لها مالکون، دی دیلرا مالکان دی. وذللناها، او تابع کری دی منگ دی سارو لرا. لهم دی دا پارا. فمنها رکوبهم، نو باز دی دینا ساروی، باز دی دینا ساروی دی چی سورلی کئی پا دی بانده. ومنها یاکلون، او باز دی دینا چی خوراک کئی دی دینا، کاغ پیشی کاغ وخشی. ولهم فيها منافع دي د پاره پدې کې پیدې دي ومشارب وسکلي افلا يشكرون ولدي شکر نه ادا کوي.